Book 2 خمسة عشر پندرا الثمار والمواد الغذائية پھڑے آنے کھادیہ پدارتھ معي حبة فراولة ماجھا زور ایک سٹرابیری آہے معي حبة كيوي وشمامة ماجھا زور ایک کیوی آنے ایک تربوز آہے معي برتقالة وحبة جريب فروت ماجھا زور ایک سنترے آنے ایک دراکشا آہے معي تفاحة وحبة مانجو ماجھا زور ایک سفرچند آنے ایک آمبا آہے معي موزة وحبة أناناس ماجھا زور ایک کیڑے آنے ایک أناناس آہے أنا أعمل سلطة فاكهة मी फ्रूट सलाड बनवित आहे انا اكل قطعه توست मी टोस्ट खात आहे انا اكل قطعه توست مع زبده मी लोण्यासोबत टोस्ट खात आहे انا اكل قطعه توست مع زبدة ومربى मी लोणी आणि जॅम सोबत टोस्ट खात आहे انا اكل ساندويتش मी सँडविच खात आहे انا اكل ساندويتش بالمارجرين मी मार्गरीन सोबत सँडविच खात आहे انا اكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم मी मार्गरीन आणि टोमॅटो घातलेले सँडविच खात आहे نحتاج الى خبز وارز आम्हाला पोळी आणि भात हवे आहे نحتاج الى سمك وستيك आम्हाला मासे आणि स्टेक्स हवे आहे نحتاج الى بيتزا وماكرونه سباجيتي आम्हाला पिझ्झा आणि स्पॅगेटी हवे आहे ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ आम्हाला आणखी कोणत्या वस्तूंची गरज आहे? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. आम्हाला सूपसाठी गाजर आणि टोमॅटोची गरज आहे. أين السوبرماركت؟ सुपरमार्केट कुठे आहे? सुपरमार्केट कुठे आहे? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.